Դավիթ, ինչի վրա եք աշխատում։ Ինչ եք ստեղծում այս պահին։ Դա ձեր հերթական գործն է, թե հաջողություն խոստացող ինչ-որ քանդակ պետք է լինի։ Հերթական աշխատանքներից է մի քանի աշխատանքներ կան, իմ մոտ տենց հաստացել որ միաժամանակ մի քանի աշխատանք եմ անում։ Մի հատ գունանկար ավտոպարտրետ կա սկսած, մի հատ գունանկար էտյուդային Ստեփանակերտի տեսարաններից, երկու հատ քանդակ կա կիսատ վիճակում, որ հիմա աշխատում եմ, բայց թե հետագայում ինչ կդառնա, այդ արդեն ժամանակը ցույց կտա, չվրազենք, ասենք ինչ-որ մեծ բան ա Ուղղակի լիաթոք աշխատում եմ այդ աշխատանքների վրա, որ ստեղծագործական հերթական աշխատանք կլինի։ Երկու քանդակներ հիմա ընթացքի մեջ են եւ ի՞նչ թեմաներով են այդ քանդակները։ Երկուսն է պորտրետա, մեկը աբստրակտ, մեկը ավելի շատ ռեալիստական, կոնկրետ մարդա մեկը, իսկ մյուսը ավելի շատ աբստրակտ, կոնկրետ թեմա չկա հիմա, ոչ թե թեմայի պակաս կա, այլ ուղղակի երևի էտապա, որ ինչ որ թեմատիկ փիլիսոփայական խորը ինչ որ մտքերով աշխատանքներ չի իմ մոտ կատարվում։ Ժամանակին կա, բայց հիմա մի քիչ ավելի բարձ հասարակ, ավելի մատչելի աշխատանքներ այն, ավելի շատ պորտրետներ եմ անում հիմա։ Թափավաքելու շրջան է։ Երևի թե հա, ժամանակին մի քանի աշխատանք արեցի, մի քիչ ավելի փիլիսոփայական ինչ-որ մոտեցումով, որ ավելի շատ միտքներ գերակշռում, քան թե աշխատանքային ինչ-որ մոտեցում, բայց հիմա մի քիչ ավելի մատչելի առաջին հայացքից ավելի հասկանալու համար, ոչի մեջ այդ ձևի մեջ աշխատանքները։ Գործից գործ ընկած ընթացքը, կարելի ասել նաև մարզվելու շրջան է։ Մտքով եւ նաև գործով, թեթև քանդակներ քանդակելով, թեթև նկարներ նկարելով։ Իհարկե, մի գործի տևողությունը կարող է տևել մի քանի ժամ, կարող է տևել մի ամբողջ տարի, երկու տարի, նայած ինչ գործ է, ու այդ ընթացքում համ այդ գործի մասին ես մտածում, ամ մի ուրիշ նոր գործ որ սկսում ես, էլի ինչ որ համմտքերով ես փորձում հասունանալ, համ ֆիզիկապես ես փորձում այդ ամեն ինչին ավելի լավ հասնես, ձեռքդ էլ վարժվում։ Ձեր առաջին գործը ստեղծել եք 8 տարեկանում, սիրողական մակարդակով։ Արդեն 10-ակ տարիներ են անցել եւ հաշվել եք քանի գործ եք ստեղծել ընդհանուր առմամբ։ Չէ, իհարկե, չեմ հաշվել ու հաշիվ վաղուց արդեն կորցել եմ։ Փոքր ժամանակից եմ աշխատում հայրիկի հետ միասին։ Իսկ դուք նկատում եք գործից գործ աճելու, զարգանալու որպես մասնագետ, իսկ ձեր պարագայում գուցե որպես կենսակերպ է դա նաեւ, որովհետեւ որպես մասնագիտություն, եթե ընտրել եք քանդակագործությունը կամ նկարչությունը, երկուսն էլ արվեստի բնակավարը, արվեստի ոլորտը, արվեստը սիրում է մեր կնվիրվածություն, եւ եթե նվիրված չես, եթե կենսակերպ չես դարձնում, ձախողման ես դատապարտված պարզապես։ Իհարկե, արվեստը մասնագիտություն չէ, աշխատանք չէ, կյանք է։ Ձեր չի կարելի, եթե դա ապրելակերպ չի, չես կարող ուղղակի արվեստով զբաղվել զուտ փող աշխատելու համար, կամ զուտ ասես աշխատանք է, այսօր վերսիմ ջամին գնում եմ աշխատանքի, ու ժամ 6-ին սա վերադառնում եմ տուն, չի ստացվի։ Իսկ աշխատանքից աշխատանք կար ժամանակահատվածում այդքան էլ նկատելի չի լինում, երբ որ հետ ես նայում, չես զգում, առաջ ես գնացել, թե հետ ես գնում, բայց մի քանի տարի որ անցնում է, զգացվում արդեն, ես հիշում եմ ուսանողական տարիներին, երբ որ մեր աշխատանքները թողնում էինք, գնում ենք համառային արձակուրդ, ես գալիս եմ Ղարաբաղ, հետո նորից հետ էի դառնում Երևան, ընդհանրենք 4-րդ կուրսում, նայում եմ 3-րդ կուրսի աշխատանքները, մի մեծ մաս աշխատանքները միանգամից ոչնչացնում էին, որ էլ աչքը չտեսնի, որ միանգամից արդեն բանանում էր այդ ամեն ինչից խոսափեմ, որովհետև միանգամից այնպես սխալները տեսնեմ, որ ինչ որտեղ ամաչում է, որ ես ոնց եմ սենց արել, բայց աշխատանքները անելուց դա չես զգում, միամիս անցնում բան չես զգում, մի քիչ պետք է աչքը չտեսնի, չսովորես, մի քիչ հերո լինես դրանից, հետո որ տեսնում ես միանգամից արդեն սխալները զգացվում ա։ Դե դա հրաշալի է, որովհետև կան մասնագետներ, կան եւ արվեստում եւ սորական տարբեր ոլորտների մասնագետներ, բայց հիմնականում ստեղծագործող մարդկանց մոտ է դա, որ ինչ որ ստեղծում են, դա փոքրիկ գործ է, դրա վրա չարչարվել են, կայացել է այդ գործը թե ոչ, մտածում են, որ վերջ, դա տաղանդի արդյունք է, դա հրաշալի մի գործ է եւ պետք է ծափահարությունների արժանանա։ Այնինչ երբ մարդը զգում է, որ իր նախորդ աշխատանքը ավելի վատ է, ան վերջին աշխատանքը, ուրեմն ինքը կայանալու տեղ ունի, ուրեմն ինքը իրականում ճիշտ է ընտրել մասնագիտությունը կամ ոլորտը։ Եվ այսպիսի մի երևույթ էլ կա, որևէ բան ստեղծելուց հետո, որևէ գործ ստեղծելուց հետո, երբ որ արդեն ավարտում ես, չնայած եթե ճիշտ ասենք ավարտուն գործեր չկան, դրանք միշտ կիսատ են, դատարկության, դատարկվելու զգացում ես ապրում, նաև թվում է վերջ, հաջորդ գործ ինչ է լինելու, հաջորդ քայլ ինչ է լինելու, արժանի մի գործ կարող ես սկսել, վերսկսել թե ոչ։ Ճիշտն ասած, իմ բնույթը այդ ձև չի, երբ որ մի ինչ որ աշխատանք անում եմ, մտածում եմ, որ վերջ, ամենից լավ գործն է, ամենից ստացված գործն է եւ չեմ սիրում, երբ որ քննադատում են, այլ հակառակը, ես սիրում եմ, երբ որ իմ գործը հենց քննադատում են, որովհետեւ երբ որ քննադատում են, կարող է ինչ որ մարդիկ քննադատեն, հասկանաս, որ սխալ են, այսինքն պետք չէ մարդկանցից նեղանալ, այդ մարդը քննադատում է իր հասկացողության, իր այդ աշխարհորակության, ինքը ինչքան տեսնում աշխարհը, այդքանով է քննադատում, բայց նաեւ այդ քննադատությունների ժամանակ դու լիքը բան ես սովոր, կանխելացի մարդիկ կան քեզանից լիքը ավել տաղանդավոր մարդիկ, ովքեր քննադատում են ու դու հասկանում ես քո սխալները։ Ուսանողական տարիներին մենք մի քանի դասախոսներ, ովքեր որ տենց կարելի ասած մատերիալանքով են նայում դասերին, գալիս են լավ, լավ, լավ ու գնում են։ Ես միշտ այդ դասախոսները, ասեմ եկեք ինձ, ասեք ինչն է վատ, ինչն է սխալ, ոչ մի մատ տենց, եթե ես ինչ-որ մի բան անում եմ, ես սիրում եմ, երբ որ ասեմ ինչն է վատ։ Քանի որ այն ինչ լավ է, դա ես իմանալով եմ արել։ Ես տեսել եմ, հասկացել եմ, որ այդ լավ է, ես իմ գործի մեջ դա լավ եմ արել, բայց այն ինչ վատ արած իմ գործի մեջ, ես դա չեմ հասկացել, դրա համար վատ եմ արել։ Հակառակ դեպքում ես ավելի լավ կանեի, եթե ես տեսնում եմ, որ վատ է, ինչի պետքա վատ անեմ։ Ուրեմն եթե ինձ կողքից ասում են, որ ես վատ եմ, հաջորդ գործում կարելի է այդ ամենը շտկել ու ավելի լավ անել ու կատարելագործել, կատարելագործել։ Դրա համար քննադատությունն է, եւ որ մարդուն առաջ է տանում։ Ճիշտ է, կարող է, երբ որ քննադատությունը շատ լինի, մարդուն մի քիչ ճնշի, հոգնեցնի, չկարողանա առաջ գնա, բայց այդ ամենը պետքա։ Ես օրինակ երեխեքի հետ պարապելու ժամանակ միշտ ասում եմ, եթե ինչ-որ գործ եմ բերում, լավը կա, ասեմ լավա, բայց մի նեղացի, պետք է ես ասեմ վատ կողմերը, որպեսզի դու հասկանաս ինչ է վատ, հաջորդ գործի հետ մեջ սկսես այդ ուղղելը կատարելագործվել։ Իսկ հոգու դատարկությունը շտապում եք լցնել, թե թողնում եք, որ մի քիչ հանգստանա, կլիցքավորվեք։ Հոգու դատարկությունը ճիշտն ասած այնքան էլ չի զգացվում, որովհետև փիլիսոփայական եթե ասենք, ներսից դուրս է գալիս, դառնում է ինչ-որ մի աշխատանք, դառնում է այդ աշխատանքը քո մի մասնիկը ու տեղը բացվում մի ուրիշ նոր գործ անելու համար։ Մի քիչ դատարկություն զգացվում է այն ժամանակ, երբ որ ինչ-որ գործ վաճառվում է կամ ինչ-որ գործ գալիս են առնում են, տանում են, այդ ժամանակ մի քիչ դատարկություն զգում, երբ որ այդ գործը չես տեսնի։ Եթե ինչ-որ գործ տեղադրված առնակ քաղաքում, դա էլի քո մի մասնիկն է ու դատարկությունը չես զգում ամեն անգամ կողքով անցնելիս, թեկուզ կողքով չես անցնում, գիտես, որ այդ գործը ընդեղ է, կմնա քեզանից հետո, դու եթե չլինես, այդ գործը կմնա, բայց երբ որ գործը օրինակ ինչ-որ մի տեղ վաճառվում է, գնում է դու այդ գործի ճակատագի, հա թեկուզ գիտես, եթե մարդ գնել է այդ գործը արժի քատեսը, կպահի նորմալ կվերաբերի, բայց որ մի տեսակ քեզանից հեռու այդ ժամանակ ինչ-որ դատարկություն զգում ես իհարկե։ Գիտենք, որ քանդակը երբեմն փողաբեր է, գումար է բերում, երբեմն ոչ։ Այսինքն որ դեպքում է քանդակը գումար ապահովում եւ որ դեպքում է որ քանդակը մնում է որպես քանդակ, որպես գործ այդպիսին։ Ընդհանրապես արվեստի բոլոր ճյուղերը, երբ որ վերահացվում գումարային ինչ որ հարցերի, արդեն մերնում է որպես արվեստ։ Բայց առանց գումարի էլ հնարավոր չէ։ Արվեստը պետք է գումարից հեռու լինի, իսկ երբ մարդ իր հարապազորը հաց աշխատելու համար կարող է ինչ որ գործեր անել, որտեղից որ գումար աշխատի, բայց նաեւ այդ գործերի մեջ պետք է փորձի ինքը իր տաղանդի շնորհիվ, իր խելքի շնորհիվ, իր ունակությունների շնորհիվ ինչ որ մի հատ արվեստի հոգի մտցնի մեջը, որպեսզի մենակ զուտ փող աշխատելու համար չլինել, ոչ թե ինչ որ նա սիրուն ռաբիզ ինչ որ աշխատանք լինի, որ ինչ որ մեկը տեսնի, հավանի ու առնի, կամ ինչ որ մեկը պատվիրել է անպայման, ինքը եթե սենց ասում, սենց ասում, սենց ասում, սենց է, մարդին էլ կարելի է բացատրել, որ դա մի քիչ լավ չի, դա մի քիչ սիրուն չի, քիչ ռաբիզ է, կարելի է հետաքրքիր անել, թեկուզ այդ փողի մեջ կարելի է արվեստ դնել, փորձ կաներ արվեստներ։ Իսկ երբ որ արդեն խնդիր չունես գումարային ինչ որ բան անելու համար, արվեստանոցում ինքդ քո համար աշխատում ես, դա ամենից հաճելի երևույթն է։ Չեն խանգարում նկարչությունը եւ քանդակագործությունն իրար։ Դուք միաժամանակ եւ նկարում եք եւ քանդակում եք։ Ճիշտ ասած, գեղանկար շատ քիչ եմ անում, ես վերջերս եմ սկսել գեղանկար անել, ընդհանրապես չի խանգարում։ Քանդակը իր տեղ ունի, գեղանկարչությունը իր տեղ ունի։ Օրինակ իմ հայրս էլ ավարտել է գեղանկարչություն, բայց հիմա գեղանկարչությունով չի զբաղվում, քանդակով զբաղվում, ընդհանրապես չի խանգարում, հակառակը ինչ որտեղ օգնում է, հալրացնում է, ինչ որ թեկուզ քանդակի մեջ այդ գունային գամայի հարցերը չկա, այդ գույները տեսնել, գունանկար անելուց փորձում ես ծավալ կամ պոզիցիապահես քանդակային արդեն մոտեցումներով։ Ձեր գործերը տարբեր հարթակներում են տեղադրված, տարբեր պատկերասրահներում, Ստեփանակերտում, Երևանում, որն է սիրում ձեր գործերից ամենաշատը, որն է ձեզ ամենահարազատը, դա ձեզ մոտ է, թե հնարավոր է Երևանի պատկերասրահում է։ Ինչն ասած բոլոր գործերն են, որը որ պահվել է, որը որ պահել եմ չեմ ոչնչացել, հարազատ գործեր են, բայց մի աշխատանք, որը որ իմ կարծիքով այդ տարիքային, այդ տիպի պատասխանատվությամբ, այդ տիպի տեղ, որտեղ ադրված է, դա երևի Մեսրոպ Մաշտոցի քանդակն է, ու տեղադրված է մի այնպիսի տեղ, որը որ հայ ազգի համար ամենասուրբ վայրերից մեկն է, Գանձասարում, Ատենադարանի մուտքի վերևում։ Երևի այդ գործը կառանձնացնեմ ամենա տենց, որ իմ համար պատվավեր մեծ նշանակություն ունի այդ աշխատանքն է։ Դուք ձեր գործերով նաև երկխոսության մեջ եք դիտողների հետ, ձեր գործերը նայողների, ձեր գործերով հետաքրքրվողների հետ ստացվում է երկխոսությունը։ Իմ կարծիքով այո, որովհետև շատ է լինում, երբ որ աշխատանքը տեղադրելուց կամ ինչ-որ ցուցահանդեսից հետո տարբեր մարդիկ, անծանոթ մարդիկ մոտիկանում են, խոսում են գործի մասին, իրենց կարծիքն են արտահայտում, թե ես ոնց եմ տեսել, ես ինչ եմ արել, մեկը ինչ-որ նոր բան արտահայտում, ես որ դրա մասին ընդհանրապես չէի էլ մտածում, մեկը այն ասում, ինչ որ ես եմ լրիվությամբ մտածել։ Երկխոսությամբ միշտ կա ու շատ հետաքրքիր է մարդիկ նայելով ինչ են տեսնում ու ոնց են տեսնում, երբ որ ասես կողքից կանգնած նայում ես, դե չգիտեն հեղինակ ով է ու կողքները կանգնած նայում ես, ասես զարմացած նայում են, ինչ որ հետաքրքրությունով նայում են ուսումնասիրում են, շատ հաճելի է, երբ որ մարդիկ հասկանում են քո աշխատանքը, անտարբեր չեն անցնում կողքով ու զգում ես, որ պետք է դա ամենաանել, մեր հասարակությանը պետք է դա։ Դավիթ, դուք հիմա աշխատում եք նաև երեխաների հետ, սովորաբար կայացած մասնագետներն են, որ կարողանում են իրենց գիտելիքները փոխանցել երեխաներին, այսինքն մանկավարժական աշխատանք են տանում։ Ստացվում է ձեզ մոտ երեխաների հետ աշխատելը եւ տաղանդավոր են արդյոք մեր երեխաները։ Իմ կարծիքով այո, չեմ կարող ասել, ես լավ ուսուցիչ եմ, լավ դասախոս եմ թե վատ, բայց երբ որ եկա Երևանից, բաց տեսա այդ ոլորտում ու փորձեցի ինչքանով ես կարող եմ, ես ունակ եմ տալ դա երեխեքին, դա մեր մանուկների, մեր փոքրերին, մեր երիտասարդությանը, եթե գնահատման չափանիշ վերցնենք երեխեքի շատանալը տարուց տարի, ապա միանշանակ ամեն ինչ դրական ուղղությամբ մենակ բարձր գնում, քանի որ անհատական աշակերտների մասին եթե ասենք, առաջ տարին մեկ աշակերտ, հետո 2, 3, 5, արդեն 10 ու ինչքան գնում, ցանկացողները շատանում ու շատանում են։ Նաև դասավանդում եմ Ստեփանակերտում եւ Շուշի արվեստի դպրոցում փոքր դպրոցական տարիքի երեխեքի հետ ու շատ-շատ տաղանդավոր երեխեք ունենք, ես զարմանում եմ ինչեւ հիմա այդ երեխեքը որտեղ են կորել, որ չկան, քանի որ այս տարիների ընթացքում հաստատ եւ այդքան եւ ավելի տաղանդավոր երեխաներ ունենք, բայց հիմա մի տեսակ նկարիչների, քանդակագործների պակաս ունենք երիտասարդության մեջ, պետական համասանուել եմ դասավանդում ու շատ լավ ուսանողներ խումբ ուսանողների հետ, պետական եւ յուրջա համասանի ուսանողների հետ միասին ստեղծեցինք նոր Արցախի երիտասարդ նկարիչների միություն։ Եվ այդ միության իմաստը կանում են դրանում, որ երիտասարդ նոր դեռ չկայացած նկարիչներին փորձենք ընթացք տալ արվեստի մեջ, նոր խոսք ասել, նոր ծրագրեր բացել իրենց համար, նոր ինչ-որ հարթակ ստեղծել իրենց համար, որպեսզի իրենք առաջ գնան, քանի որ միանգամից ավարտելուց հետո այդ ուսանող վիճակից հետո միանգամից նկարիչ դառնալ, նկարիչների հետ միասին ցանցը ներ մասնակցեմ, մի քիչ խնդիրներ առաջանում, դրա համար ստեղծեցինք եւս մի աստիճան, որը միջնորդ հավաք, այն որը որ ավելի կհեշտացնի իրենց համար այդ հարցերը լուծել։ Դավիթ, իսկական ճշմարիտ արվեստագետը պետք է նաեւ լինի դրսում եւ տեսնի շրջի աշխարի շատ թանգարաններ, որտեղ շատ եւ քանդակներ են աշխարհահռչակ գործեր եւ նաեւ նկարիչների։ Երբ խոսքը քանդակագործության մասին է, ես սիրում եմ անպայման հիշել Օգյուստ Ռոդենին եւ նրա քանդակները։ Հնարավոր է առանց նրա գործերը տեսնելու, շոշափելու, սովորել նրանից։ Կարծում եմ հնարավոր է, եթե սովորենք առանց տեսնելու, կարող ենք սովորենք 5%-ով։ Եթե տեսնենք, կարող սովորենք 10%-ով, դա արդեն մարդուց է կախված, բայց կա բավականին մեծ խնդիրներ, սովորությամբ ամեն մարդ չի կարող իրեն թույլ տալ ուղղակի գնալ եւ շրջել։ Հիմնականում մարդիկ ինչ-որ կոնկրետ գործով, կոնկրետ նպատակով են գնում արդ երկիր, ուղղակի գնալ եւ թանգարաններով շրջելու դա բավական թանկ հաճույք է, հատկապես մեր համար, մեր պայմաններում, բայց ցանկալի է այն մարդիկ, ովքեր որ կարող են դա իրենց թույլ տալ, դա շատ մեծ դրական ազդեցություն կունենա հետագա իրենց, թեկուզ եթե այդ մարդիկ քանդակագործ չի, իր հետագա աշխարհայացքի մեջ բավական մեծ ազդեցություն կունենա։ Մի երևի 10 օր առաջ Երևանում էի, երբ ամեն անգամ գնում եմ Երևան, ազգային պատկերասրահ համապայման մտնում եմ, ու ամեն անգամ ես այնտեղ տեսնում եմ փոքր երեխաներ, 5, 6, 7 տարեկան երեխաներ իրենց պապիկի, հայրիկի, մայրիկի հետ գալիս են այնտեղ շրջելու, դա բավականին սիրուն, հետաքրքիր, լավ դաստիարակչական երևույթ է։ Անպայման չէ երեխա մեծանա, դառնա նկարիչ կամ քանդակագործ, բայց դեռ ի՞նչ կլինի հայ եւ արտասահմանյան արվեստի հետ շատ կարևոր է։ Իհարկե, ես վստահ եմ, այդ մարդիկ նաև իրենց երեխեքին տանում են դասական երաժշտության երեկոների, համերգների, թատրոն, երեխեքը բազմակողմանի զարգանում են։ Մեր մոտ մի քիչ ավելի пассив է, որը պետք է լրացնել, մի քիչ լինել նախաձեռնող եւ կարծում եմ դաշտը կկարգավորվի։ Իհարկե, ամեն ինչ ժամանակի հարց է, կարծում եմ ամեն ինչ ժամանակի ընթացքում կարգի կբերենք, կտեղավորենք սաղ կանգնի իր հոնի մեջ։ Դավիթ, այդ բացը լինել արտասահմանում, լինել հայտնի թանգարաններում, տեսնել աշխարհահռչակ արվեստագետների գործեր, այդ բացը կարծում եմ մեղմվում է Շուշիում կազմակերպվող միջազգային սիմպոզիումը, որը, եթե չեմ սխալվում, այս տարի կլինի արդեն 6-րդը։ Իրականում մեղմվում է այդ բացը, ինչ որ բան տալիս են այդ սիմպոզիումները երիտասարդ արվեստագետին որպես կայացման հարթակ։ Իհարկե, որոշ չափով տալիս է, որովհետև շփվում ես նոր արվեստագետների հետ, արվեստագետների հետ, ովքեր մեծացել են լրիվ ուրիշ միջավայրում, ամեն ինչ ուրիշ ձև են իրանք տեսել, իրանց արվեստը լրիվ ուրիշ է, դեռ որ տեսնում ես ինքը ոնց է մտածում, ինքը ոնց է աշխատում, թեկուզ է ձեռքի շարժումը, այդ ամեն ինչը իր տեղ ունի, բայց երևի այնքան մեծ չի, ինչքան երբ որ մի արվեստագետ գնա, շրջի իր աչքով տեսնի, ուսումնասիրի, այդ ամեն ինչ տեղում տեսնի եւ ուսումնասիրի կոնկրետ մեծերի աշխատանքը։ Այստեղ գալիս են աշխատելու մեր նման մեզանից մի քիչ լավ, մեզանից մի քիչ վատ արվեստագետներ, բայց չեն կարող իրենց իհարկե համեմատել թե Միկելանջելո, թե Ռոդենի հետ, ոչ մեկ հետ հանրապես։ Բայց քաղաքակրթությունների երկխոսության են բերում այդ սիմպոզիումները, այսինքն նաև շատ կարևոր է, թե տարբեր երկրներում ապրող երիտասարդները ինչպես են մտածում, ինչպես են իրար հետ շփվում մշակույթի արվեստի լեզվով։ Իհարկե, դա շատ կարևոր է, նաև մեծ կարևորություն կա, որ ինքը քաղաքական էլ երևույթ է, տարբեր երկրներից գալիս են մեր մոտ, մեր երկիրն են տեսնում, սիրահարվում, դա եղել են դեպքերով մարդիկ ցանկությունով հայտնել մնալ այստեղ, ճիշտ է, չի ստացվել իրենց մնալ ինչ-ինչ պատճառներով, բայց մարդիկ երբ որ գալիս են, ասում են՝ դուք դրախտում եք ապրում, ինչ հրաշք տեղ է, ու հիացած են մենակ այստեղով, գնում են միանշանակ իրենց մոտ, պատմում են, կիսվում են իրենց հայրենակիցների հետ, որ աշխարհում կա նաև այսպիսի տեղ, ու շատ ուրախալի է, որ արվեստի ուղով են այդ մարդիկ գալիս եւ տեսնում են ոչ թե զբոսաշրջության ինչ-որ տուրերով գալիս է տեսնում, այլ հենց արվեստն է իրենց բերում Ղարաբաղը ցույց տալիս։ Դավիթ, եւ վերջին հարցը, ձեր առաջին ուսուցիչը ինչպես տարբեր առիթներով խոստովանում եք, ձեր հայրն է, Ալբերտ Սարգսյանը, նրա գործը Վասն Հայրենյաց, Վասն Հավատո, Եզակի գործ է իր բազմաթիվ գործերի մեջ։ Նախ շարնակում է ձեր հայրը այսօր էլ մնալ ձեր ուսուցիչը եւ կոնկրետ այս գործի կապակցությամբ ինչ կարող եք ասել։ Իհարկե, չէ, այսօր ինքը իմ համար մեկ ուսուցիչն է։ Իմ հայրը ընդհանրապես իմ համար իդեալ է, որին ես ամբողջ կյանքս ձգտում եմ եւ կձգտեմ։ Այնպիսի մարդ, որ իմ համար հարուստ նման ուղին վերցրած ու վստահ եմ, որ ինչքան հետևից գնամ, երբեք ոտս քարին չի կպնի եւ ճիշտ ուղությամբ կգնամ։ Մինչև այսօր մենք միասին աշխատում ենք, միջում ենք, երջենք հասկանում գործնական աշխատանքը։ Համահեղինակային գործ ունեք։ Այո, միասին աշխատանքներ էլ ունենք արած, կոնկրետ հիմա նորս վերջերս մի քանի ամիս առաջ Շուշիում գործ տեղադրեցինք, Հովանես Մելքոմյանի քանդակը տեղադրեցինք Շուշիում, Վասն Հավատո, Վասն Հայրենյաց աշխատանքը, նաև այդ գործը միասին ենք կատարում, ճիշտ է, իրագործներ, հեղինակային իրագործներ, բայց երբ որ ես ուսանողի համառանը օգնականի կարգավիճակ օգնում է իրան այդ աշխատանքը։ Այո, միանշանակ այդ աշխատանքը իր ամենից մեծ աշխատանքներից մեկն է, թե ծավալային, թե չափի մոտեցումով եւ թե ընդհանրապես ասելիքով ստացված աշխատանք է, որ տարիներ անց նայելով հպարտությունով ես նայեմ, այլ ոչ թե նայեմ ես, որ այսօր անի ես մի մասը մի քիչ սենց կանի կամ ես մի բանը մի քիչ կփոխի, այլ մեր աշխատանքն է, հայրիկիս աշխատանքն է, ու լիքը նման աշխատանքն է, որ ես տեսնում ու ընկերներիս, երբ որ դրսից գալիս են աշխատանքների մոտ, հայրիկիս աշխատանքն է, հայրիկիս աշխատանքն է, ու դա մեծ հպարտություն է իմ համար։ Դավիթ, շնորհակալ եմ, կարծում եմ էլի կլինեն առիթներ, կհանդիպենք, կզրուցենք։